anlatmam derdimi dertsiz insana. Dert çekmeyen dert kıymetin bilemez. Derdim bana derman imiş bilmedim. Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz. Aman aman olamaz, aman aman olamaz, aman. Hiçbir zaman gül dikensiz çiçekten yapıyor balı. Kişi sabır ile bulur kemali. Sabretmeyen maksudunu bulamaz. Aman aman bulamaz, aman aman bulamaz, aman. Sabretmeyen maksudunu bulamaz, aman aman bulamaz, aman aman bulamaz, aman. Sel günler geçti, yaşaltmış oldu. Döküldü yaprağım, güllerim soldu. Gemi yükün aldı, gam ile doldu. Harekete kimse mani olamaz. Aman aman olamaz, aman aman olamaz, aman.